Üdvözlet itt a Fókusz csoport! Ma folytatjuk azt a robotunkat, amikor megpróbálok kellemesen csalódni valakiben, ez a negyedik rész. Kresszer. Hát ez az index, na jó, igen, nézzük meg. Lekötöztem, mert dolgozik? Karanténban lévő emberek megoldásai. Ez is egy ilyen trash videósnak tűnik, úgyhogy meglátjuk, hogy csalódnom kell ebbe. Ó, Istenem, hiányzik az iroda. Hogy csak a teki idegesít, de ő is, amikor forratok, fölveszi a fülest, és inkább nem hallgatja, mit csinálok. Nézzük Kresszert, mennyire lesz kellemes csalódás. Thumbnail alapján egy kicsit ilyen viccelek utánérzésem van. Kicsit félek. Csipogdak, az igen csogi. Gyönyörű idő. Most meg már Alex Gaming utánérzésem van a vágás alapján. Kicsit szomorú, hogy ennyire otthon vagyok ezeknek a youtubereknek a stílusába. Ez egy jó példamutatás, kint forgatni. Mindegy, az erdőbe ment ki, úgyhogy jó. És egyetértek azzal, hogy aki tud, az mindenképp maradjon otthon. Úgyhogy hajúrányok és játszok egy csomójuk és végileg kint végig a... Szót se értettem ebből. Pedig én sem szoktam artikulálni, de ezt most... Úgyhogy hajúrányok és játszok egy csomójuk és végig... Egy szót se ért. Jó, egyenlőre egy perc elment a videóból. Remélem, hogy ha már kiment, akkor valami értelme lesz ennek, és volt egy csomó fölösleges vágókép, de akkor lehet, hogy a vicceleknél meg nem volt ennyi felesleges bullshit. Ez minden attól függ, hogy megérte ez a felvezetés, hogy mi fog jönni ezután. Egyáltalán nem fázott, sőt, egy picikét még melegem is van. Én mindig szeretem kihasználni ezért. Szóval ez ember is betartotta otthon. Pista! Jaj, ne. Viccelek és PewDiePie keveréknek tűnik nekem. Telekommunikációs képességekkel azt, amilyen szavakat ismerek. Telekommunikáció, milyen szavakat ismersz? Jaj, mert hogy ebben az időben... Kigyújtott egy olyan dolgot, amit nem is ért, hogy mi a víz benne. Ezt most tényleg elhiszi? Én azt látom egy boltba, hogy valaki... Direkt minden ember elvejönne, csak azért már látom komolyan. Van 600 is. Mindig kedvenc, amikor a vloggerek felháborodnak azon, hogy szabadban forgatnak, és emberek vannak ott. Más vloggereknél is láttam ezt, de hát most ne hallgatok, hogy te mentél ki az utcára. Na jó, ez kezd átmenni viccelekbe. A gyerekek megkussolnak. Miért ordít a zene? Gondolkozom ezen, mert alapból egy viccelekre számítottam, és ez valahol egy viccelek volt. Ez olyan, mint a viccelek egy elég XP után egy szintet lépett volna. Gyakorlatilag a lelke az egésznek az ugyanaz, mint a vicceleknél, hogy vannak mémek, meg videók, meg dolgok, amiket így gyakorlatilag megmutat. Kicsit azt éreztem végig, hogy lyukat beszélnek a hasamba, és majdnem epilepsziás romot kaptam, olyan gyakoriak voltak a vágások. Jó, ezt értem, ez egy stílus. Nehéz ezt így külön pozitív és negatív részekre bontani. Nekem egy bluffnek tűnt, hogy ott vannak tartalmak, amit így összeszedett az internetről, nem is a legjobbak. Mi történik azon a videón vagy képen, ezt értjük. De olyan gyorsan beszélt, és olyan gyorsak voltak a vágások, hogy néha elhiszi az ember, hogy valamit mond, de közben nem nagyon mondott semmi érdekeset vagy új dolgot. Vagy vicces dolgot. Hogy mondjam, PewDiePie-nak a meme review-jára emlékeztet, aki ugyanúgy mémeket néz, csak ugye a PewDiePie az egyfelől egy fokkal bevállalósabb. Szóval, hogyha már ilyet csinálsz, akkor legyen egy kis vér a pucádban. Most beleszaladtam ebbe a videóba, mert egyszerűen nem tudok mit mondani már a sok a gyere ezekről semmit mondó videókról. Próbálom megragadni a pozitívumokat. Itt a pozitívum az, hogy hát nem is kifejezett gondolatokat mondott, de legalább beszélt, és nem csak arra hagyatkozott, hogy ő megy a tartalom, és ott van a feje kicsiben, hanem próbált legalább érdekes dolgokat, próbált legalább mondani valamit, inkább azt mondom. Próbált pár egyértelmű dolgot magától megfogalmazni a videó mellé, és azt olyan gyorsan vágta, hogy az ember azt hinné, hogy valami vicceset mondott, de nem. Kiment a természetbe, bár nem biztos, hogy pont a legjobb alkalmat választotta a kimenésre, amikor most mindenhonnan az folyik a Csaba, hogy maradj otthon. Kimondjuk azokat a tartalmakat, amit nem ő rakod vele, hanem mondjuk összelopkodott az internetről, akkor így gondolkozom, hogy milyen pluszt adott hozzá ez az egész, de nem jut eszembe semmi. Az olyan reakció videókat, ahol mémekre reagálunk, mert abból is lehet jót kihozni, és nem mondom, hogy a PewDiePie olyan jókat szokott mindig, de legalább bevállalós, hogy az neki van valami olyan stílus, ami néha tud vicces lenni, és nem csak gyorsan beszél, és ennyi. Azon gondolkozom, hogy hogy lehetnének ezek a videók tényleg jók, de úgy, hogy valószínűleg, ha kivonnád ezeket a dolgokat, amiket külső forrásból beralaksz, még úgyis viccesek. Szóval elindít egy gondolatot az a mém, amit beleraksz, és amiket hozzáfűzöl, azok már igazából már önmagukban megállnak helyüket, mert annyira viccesek, vagy annyira érdekesek, de itt mindig csak elindított valamit, mondott róla két mondatot, olyan dolgokat, amit mindenki tud, vagy mindenki fejbe megfogalmazódott már, szóval semmi újdonság, és ennyi, aztán mentünk tovább. És olyan gyorsan volt vágva, hogy egyszerűen nincs időt felfogni, hogy igazából semmiről nem szólt a videó. És aztán ott volt a végén, és már elfelejtettem mindent a videóból. Úgyhogy ezért is nehéz róla beszélni, hogy most néztem meg a videót, de már nem emlékszem semmire. De azt is fenntartom ennél a videónál tényleg, hogy ez már generációs szakadék lehet köztem és egy 14 éves közt, aki ezt nézi. Neki valamiért ezek a viccek még újak, vagy még szórakoztatóak? Nem érzem ezt a videót olyan felháborítónak, mint a viccelek például, vagy olyan arcba mászóan clickbaites trash szemétnek, mint mondjuk a Geri volt. Egyszerűen el tudom képzelni, hogy ez szerinte ez egy jó tartalom, és hogy egy csomó fiatal jól szórakozik ezen. Itt sem csalódtam olyan nagyot. Én itt most már szinte azt mondom, hogy pozitívan csalódtam, mert azt hittem, hogy olyan lesz, mint a viccelek, és valahol volt egy hasonlóság bennük, de ugyanúgy semmit mondok. Ugyanúgy ehelyett ezer értelmes dolgot lehetne nézni, vagy ha nem értelmes, akkor ezer szórakoztatóbb dolgot lehetne nézni. De lehetséges, hogy egy 12 éves gyereknek, ami nekünk szórakoztató, az még neki nem szórakoztató, vagy nem is érti. De nem, mert biztos vannak 12 évesek, akik tök értelmesek. Úgyhogy nehéz ezt így bekategorizálni. És vannak 40 évesek, akik még mindig ezen a szinten vannak, hogy nekik ez szórakoztató. Vagy egyszerűbb itt megnézni ezeket amúgy se túl vicces vagy érdekes mémeket, mint hogyha 9gag-en néznék, hogy hol a francba, Redditen. Ez egy ilyen illúzió volt, ami úgy tűnt, mintha bármi történne, vagy bármi mondott volna az ember benne. Hogyha csak a csomagolást nézed, azt mondhatnád, hogy itt biztos mond valamit, mert azért gyorsan, sokat beszélnem, akkor biztos mond valamit, és nem. Vagy például, mintha Henriketnél, hogy nagyon igényesek a vágóképek. Nem, hát akkor biztos szól valamiről a blog, de nem. De azért az érdekes, hogy 531 ezer ember van erre feliratkozva. Minél hozzáférhetőbb vagy, és annál többen néznek. Annál hozzáférhetőbb vagy, minél jobban inkább hát semmit mondasz. Akkor nincs, amivel ne értsenek egyet, nem piszkálod túl az agyukat egyszerűen, csak így beszélsz a semmiről, és akkor 3 dislike legyen. Próbálhatom mentegetni, de pont tegnap beszéltünk például Krúbiról. Ha vannak olyan emberek, akik éveket beleraknak egy művészeti alkotásba, és tényleg magas szinten művelik, és kockáztatnak, és valami jót alkotnak, valami tényleg egyedit, szellemeset, akkor miért mentegessem akkor a Kresszert, aki semmit nem mondott, és azt a semmit mondást is az internetről lopott tartalmaknak kellett megikletni. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Ennyi. Nagyon belefáradtam ezekbe a videókba. Ezt a rovatot le kell cserélnem valamire. Nem, hát ez nem volt kellemes csalódás.